Станіслав Грунковський. Про це або сексуальні стосунки до шлюбу. Сьогоднішню тему я безпомилково назвав однією із самих актуальних тем молодіжного життя. Сьогодні ми поговоримо про це, про сексуальні стосунки, зокрема, до шлюбу. Про секс пишуть, говорять, складають вірші. Секс присутній в кінофільмах. Здається, секс проник в усі сфери нашого життя. Можливо, немає ніякої проблеми у сексуальному житті. Виповнилось 16 чи 17 років. Бери і починай. Але насправді у сексуальному житті приховано дуже багато проблем. І не знаючи повної картини про це, ти, юначе, ти, молода дівчина, можеш приймати невірні рішення, з наслідками яких прийдеться доживати віку. Сподіваюсь, ви знаєте гру пазли, де з маленьких фрагментів складають загальну картину. Кожен із нас має якесь поняття чи, скажімо, певну картину про це. Але я хотів би, щоб ми мали не частинку картинки, а бачили її повністю. І зваживши всі плюси і мінуси сексуального життя до шлюбу, приймали ті чи інші рішення. Сьогодні я хочу нагадати, що говорить про це телебачення. Що говорить про секс попкультура? Що говорять журнали, ровесники і навіть експерти? І саме важливе, що думає про сексуальне життя до шлюбу сам Бог? Без телебачення ми, мабуть, не мислимо життя. Ми любимо дивитися різні фільми. Хтось полюбляє фантастику. Хтось любить отримувати адреналін від фільмів жахів, комусь приємні бойовики і так далі. Але молодіжні серіали типу «Район Мелроуз» дуже популярні серед підлітків і молодих людей. Хочу звернути увагу на те, що у більшості подібних фільмів питанню сексу приділяють багато часу. Більшість героїв – того чи іншого серіалу, часто змінюють своїх сексуальних партнерів. І навпаки, мабуть, ми давно не бачили фільм, в якому б йшлася мова про те, що секс до шлюбу – це не зовсім правильно. Я особисто не пригадую за останніх 5-7 років жодного фільму, де молодь утримували б, застерігали б від сексуального життя до шлюбу. Хтось скаже: «Не вірю, що телебачення настільки серйозно впливає. Я просто отримую задоволення, просто відпочиваю». Послухайте, якби телебачення не впливало на ваш світогляд, якби воно не мало настільки грандіозного і потужного впливу на людську свідомість, невже рекламодавці платили б сотні тисяч доларів за рекламу? Знаєте, чому величезні кошти вкладають в телерекламу? Тому що вона спрацьовує. Тому що вона дає хороші результати. У 1983 році світ побачив фільм «Опасний Б». Скажу лише одну річ. На протязі всього фільму головний герой з'являється в особливих окулярах. Насправді нічого особливого в тих окулярах немає. Класичні чорні окуляри, колись дуже модні, особливо в 60-х роках. В таких окулярах співав колись відомий біт-квартет «Секрет». В таких окулярах на свої реклами знімалися різні групи і багато інших акторів, музикантів. Справа в тому, що після виходу цього фільму продаж цих окулярів зросла на 10 000%. Хтось мені після цього скаже, що телебачення не має впливу? Телебачення говорить про секс. Навіть одна із найбільших популярних передач була про це. Одна із найбільш рейтингових передач на російському та українському телебаченні торкалась питань сексу. Більшість фільмів і передач говорять, що сексуальне життя до шлюбу, як правило, норма. А що говорить поп-культура? Про це співають. Про це знімають відеокліпи. 9 із 10 кліпів мають сексуальні сцени або відповідні сцени, які збуджують сексуальні почуття. Навіть, на мою думку, дуже поміркована, хороша співачка Таїсія Повалій в своєму кліпі до пісні «Губи твої алеє» використовує ідею лесбійського кохання. Я не знаю, що вона хотіла сказати цією піснею. Не знаю, що в цьому кліпі роблять дві жінки, які то обіймаються, то цілуються. Просто хочу сказати, що поп-культура пронизана питанням сексу. Вона підбурює до раннього сексуального життя. Про що пишуть найбільш популярні журнали і газети, які читає молодь? Там безліч статей про це. Там безліч рекомендацій, які стосуються цього. Редакція подібних журналів спонукає молодь бути обережними в питаннях сексу. І знаєте, яким чином? Через використання презервативів. «Користуйтесь презервативами», – пишуть вони. Колись в нашій країні була приватизація, а зараз, на мою думку, сама справжнісінька презерватизація. А твої друзі, ровесники? Мабуть, більшість із них пробували це. Якби ми жили у Британії, то по відношенню до нас були б справедливі наступні цифри. Лише 8% дівчат в Великобританії виходять заміж незаймані. Лише 7% хлопців одружуються, не маючи сексуальних стосунків до шлюбу. Отже, більшість молодих людей до шлюбу пробують це. Мабуть, багато хто із твоїх ровесників має чималий сексуальний досвід. Можливо, хтось із них говорить: «Ти що, не пробував? Можливо, з тобою щось не гаразд?» Дуже важко, відчуваючи подібний тиск, приймати правильні рішення. Адже нам не хочеться виділятися. Нам хочеться бути як усі. Нам не хочеться, щоб на нас тикали пальцем і казали: «Ось, подивіться, біла ворона». Телебачення говорить, що секс до шлюбу – це нормально. Поп-культура спонукає чим раніше цим займатися. Журнали дають рекомендації використовувати презервативи і бути обережними. Ровесники говорять, що це норма, що давно потрібно це почати, адже це класно. Цікаво, що говорять експерти, люди науки, психологи, спеціалісти в питаннях сексу. Багато хто з них в унісон твердять, що починати сексуальне життя до шлюбу – це добре. І знаєте чому? Тому що, кажуть вони, після сексуального досвіду юні стають більш впевнені в собі, долають певний комплекс неповноцінності, починають більше поважати і любити себе. Дехто із подібних спеціалістів каже: «І не думайте одружуватись, не попробувавши це до шлюбу. А раптом ви сексуально несумісні». Отже, є спеціалісти, які твердять, що ви обов'язково маєте попробувати сексуальне життя до шлюбу, збираючись виходити заміж за того юнака чи одружуватись на тій дівчині. А раптом після того, як ви створите сім'ю, переконаєтесь, що не підходите в дуже тонкій сексуальній сфері. Так, можливо, це правда? Так, можливо, так і треба пробувати і наліво, і направо? Підходимо ми один одному чи ні? Приблизно рік тому в газеті «Факти» я читав велику статтю, в якій піднімались проблеми сексуальних відносин у сім'ї. Так ось, дійсно існує сексуальна несумісність. Автор статті, відомий сексопатолог на всю Україну, заявив, на його думку, виявлена основна причина сексуальної несумісності. Знаєте, що це? Можливо, малий сексуальний досвід? Можливо, те, що молоді люди не пробували це до шлюбу? Зовсім ні. Він сказав, що, на його думку, основна причина сексуальної несумісності – це егоїзм партнерів у сімейному житті. Це любов лише до себе, бажання отримати задоволення собі в першу чергу, а не бажання робити приємне партнеру. Егоїзм приводить до сексуальної несумісності. На вашу думку, більшість українських дівчат і хлопців, які вирішують одружитись, пробують це до шлюбу чи ні? Мабуть, так. Соціологи говорять, що найбільша кількість розлучень стається у перші 2 роки сімейного життя. Чуєте? Приблизно 80% усіх розлучень випадають на перші 2 роки сімейного життя. Про що це говорить? Більшість цих пар пробували це до шлюбу. Так чому ж вони розлучуються? Чому ж не можуть разом жити? Я погоджуюся з думкою, що секс у сімейному житті відіграє важливу роль. Але не секс є основою щасливого шлюбу міцної сім'ї. Молодь може добре розбиратися у питанні сексу, зовсім не розбираючись у тому, як будувати справді глибокі і міцні взаємини у шлюбі. Телебачення, поп-культура, журнали, ровесники, навіть експерти говорять, що немає нічого поганого, якщо в років 16, 17, 18 ти спробуєш це. Цікаво. А що ж про це говорить Бог, творець неба і землі, твій і мій творець? А тіло не для розпусти, а для Господа. Тікайте від розпусти. А розпуста та нечисть і усяка зажерливість нехай навіть не згадуються між вами, як личить святим. Знайте ж, що жодний розпусник чи нечистий або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому та Божому царстві. Отож, умертвіть розпусту, нечисть, пристрасть. Воля Божа, щоб ви береглися від розпусти. Нехай буде у всіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Як сильно відрізняється Божа думка від загальноприйнятої? Бог дуже категорично ставиться до сексу, до шлюбу. Як? Бог проти сексу? Та зовсім ні. Бог створив нас. Він же і наділив нас сексуальністю. Він вклав в кожного з нас сексуальний потяг, сексуальні почуття, але в Божому задумі, щоб ти, я, всі ми отримували сексуальне задоволення тільки у шлюбі. все, що стосується сексу до шлюбу, в очах Божих – це зле. Це порушує його задум, порушує його план. Чому? Можливо, Бог проти того, щоб молоді люди мали задоволення, мали радість, мали утіху? Можливо, Бог проти того, щоб вони гарно проводили час? Боже, чому ти настільки категорично проти сексу до шлюбу? Я назву лише кілька причин. По-перше, це СНІД. Майже 40 мільйонів у 2000 році. Скільки їх на теперішній час, ВІЛ інфікованих людей, ми не знаємо. Одна легковажна зустріч, один легковажний сексуальний зв'язок може поставити хрест на твоєму майбутньому. СНІД, який не розбирається, молодий ти чи старий, вчений чи без освіти. СНІД, який ввів в могилу мільйони людей, і медики вважають, що через кілька років саме ця хвороба буде першою причиною смертності на землі. Але якби не було навіть СНІДу, більшість медичних журналів та газет писали б про інші хвороби, з якими медицина давно програла бій. Знаєте, які це хвороби? Ті, що передаються статевим шляхом. Скорочено ХПСШ. Їх майже 30, дуже різних. Назву лише 5 основних, найбільш поширених. Гонорея, хламідіоз, вірус папіломи людини, вірусний гепатит, генітальний герпес. Всі вони достатньо небезпечні не лише для твого організму, але й для твого сексуального партнера та й для твоїх дітей. Зокрема, хламідіоз – це основна причина дитячої сліпоти у країнах, що розвиваються. Більшість дітей, які на сьогодні сліпі, тільки по тій причині не бачать, що їхня мама під час вагітності була хвора на хламідіоз. Гонорея. Цю хворобу знають більшість молодих хлопців і дівчат. Хоча би чули про неї. Але мало хто знає, що гонорея може привести до безпліддя. В 50% дівчат ця хвороба проходить безсимптомно. Дівчина може навіть не підозрювати, що вона хвора. Вступаючи в сексуальні стосунки, вона передає хворобу без бажання зробити хлопцю зле. Ця дівчина не знає, що одного дня медики їй можуть сказати: «Ви ніколи не зможете народити дитину». Вірусний гепатит С. Мова не йде про хворобу Боткіна. Вірусний гепатит має кілька форм. Так ось, одна із них передається статевим шляхом. Це дуже жахлива і неприємна хвороба, яка приводить до серйозного пошкодження печінки, навіть до смерті. А щодо вірусу папіломи, то багато медиків погоджуються, що, можливо, він є основною причиною ракових захворювань шийки матки у жінок. У всякому разі, в 90% захворювання раку шийки матки діагностувалася ця хвороба. Третя причина. Чому Бог настільки категоричний по відношенню сексу до шлюбу? Дівчині 14 років, її хлопцеві 17. Вона завагітніла. Скажіть, чи готові вони до народження дитини? Єдине слово, яке вони гарно навчилися вимовляти, звертаючись до своїх батьків, це слово «дай». Чи готовий цей юнак, якому 17 років, стати справжнім батьком, виховувати свою дитину, піклуватися про свою сім'ю? Ця небажана вагітність, раннє народження дитини може поставити хрест на їхні бажання досягнути гарної освіти, а в майбутньому – кар'єри. Є ще один мінус сексуального життя до шлюбу. Хлопець може сказати: «Іди і роби аборт». Аборт – це не видалити зуб, навіть не видалити гланди. Це набагато складніша операція. Приблизно у 80% випадків перший аборт закінчується ускладненнями для жінки. У 50% випадків перший аборт закінчується певними психологічними розладами. Ускладнення можуть бути різними – від звичайних запальних процесів до тазового абсцесу, навіть сепсису, тобто зараження крові. Це може закінчитися безпліддям. Це може закінчитись розривом стінки матки. Це може закінчитись пошкодженням кишечника. І так далі, і так далі. І це все аборт. Одного разу під час молодіжного спілкування до нас прийшла записка. «Скажіть, будь ласка, чому після того, як я переспав зі своєю дівчиною, я зненавидів її?» Послухайте, дівчата. Можливо, ви думаєте, що через секс зможете втримати хлопця, який вам приємний, якого ви кохаєте. Але інколи замість серйозних і глибоких взаємин секс приведе до розриву та розчарувань. Можливо, після цього він почне менше тебе поважати, по-справжньому любити, серйозно сприймати. Не секс зміцнює взаємини. Є єдиний рецепт безпечного сексу. Знаєте, що це? Утримання від сексуального життя до шлюбу. Чому? Тому що сам Бог проти сексу до шлюбу. Чому? Тому що дуже часто це закінчується або снідом, або хворобами, що передаються статевим шляхом, або ранньою вагітністю, або абортом, або просто розривом відносин. Бог не бажає, щоб ти робив невірні рішення, з наслідками яких доведеться жити. У Бога є добрий план для тебе, твоєї майбутньої сім'ї. Так, утримання від сексу дорого коштує, але розпуста коштує ще дорожче. В закінчення дозвольте побажати вам бути у меншості. Так, у меншості. Адже менша кількість молоді вважають, що краще до шлюбу зачекати з сексом. Однак це саме правильне та саме мудре рішення. Я бажаю бути вам у цій меншості.